तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के 94 नंबर के श्लोक के ऊपर कल विचार कर रहे थे। तो जैसे कि बात चल रही है कि आत्मा के विशेष स्वरूप में भी जो बहुत प्रकार के कलह सुने जाते हैं उसका भी विचार किया जा रहा है। स्वरूप के बारे में भी प्रतिपत्ति दिखा करके आत्मा के विशेष स्वरूप में जो विप्रतिपत्ति है, और वो विप्रतिपत्तियां तीन प्रकार की बताई, चिद्रूप, अचिद्रूप और चिद्रूप अचिद्रूप। इस प्रकार से तीन प्रकार की विप्रतिपत्तियां दिखाने का उपक्रम पंचदशीकार ने 87 नंबर के श्लोक से शुरू किया है। तो सबसे पहले 88 नंबर के श्लोक से अचिद्रूपवादी जो प्राभाकर है, नैयायिक है, उसका मत दिखाया। यहां तक 94 श्लोक तक, 88 से 94 नंबर के श्लोक तक जो अचिद्रूपवादी प्राभाकर है उनका मत बताया। और 94 नंबर के श्लोक में वो जिस प्रकार आत्मा मानते हैं वो भी बता दिया, और जो शंका खड़ी की गई थी, पूर्वोत्तर विरोध रूप जो शंका, यानी पूर्व में प्राभाकर ने आनंदमय को आत्मा कहा था, और फिर यहां पर इच्छादि गुणों से युक्त जो आत्मा कहा, तो उन्हीं के द्वारा जो कही गई पहले की बात और इस बात के परस्पर विरोध का कथन करके उनका समाधान किया कि आपने तो आत्मा को पहले आनंदमयी कहा है, फिर यहां पर आकर के आपने इच्छादिमान आत्मा को कहा, तो ये जो है पूर्व कथन और ये उत्तर कथन में क्या हुआ, परस्पर विरोध। तो विरोध की शंका का निराकरण करने के लिए 94 नंबर के श्लोक में कहा कि सुषुप्ति अवस्था में जो अस्पष्ट चित्त, अस्पष्ट चित्त यानी कि जड़ रूप से जो अनुभव में आने वाला, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का वो कहते हैं जड़ रूप से अनुभव होता है, अस्पष्ट चित्त, यह आनंदमय कोश जो परिशिष्यते वो ही पूर्व कोश यानी आनंदमय कोश जो कोशों में प्रथम है वो एषाम आत्मा यानी प्रभाकर के मत में यही आत्मा है। और अस्य ते गुणा, अस्य यानी इच्छादि, ये सब आत्मा के गुण है। आत्मा गुणी है और इच्छादि वो आत्मा के गुण है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। स्वरूप से आत्मा आनंदमय है, इच्छादि आत्मा के गुण है, इसलिए कोई पूर्वोत्तर विरोध नहीं आया। तो इस प्रकार से सज्जनों, यहां तक अचिद्रूपवादी जो प्राभाकर और नैयायिक है उनके मत का यहां तक जो है कथन कर दिया, उनके मत को यहां तक पंचदशीकार ने स्पष्ट कर दिया। अब ये विशेष स्वरूप में भी प्रतिपत्ति की चर्चा चल रही है और उसमें तीन विकल्प है। चिद्रूप पहला विकल्प जिसका यहां तक कथन हो गया, जो प्राभाकर का मत है, नैयायिक और प्राभाकर का, अचिद्रूप अचिद्रूप। अब यहां से जो है यानी कि 95 नंबर के श्लोक से चिद्रूप और अचिद्रूप जो मत है भाट्ट का वो बताया जा रहा है, चिद्रूप अचिद्रूप। देखो अवतरण में अचिद्रूपवादी प्राभाकर के मत का यहां उपस्थापन हो गया, विप्रतिपत्ति दिखा दी। अब देखो कहते हैं अस्य एव आत्मनः चिद अचिद्रूपत्वं भाट्टा वर्णयन्ति इति आह। व्याख्याकार ये अगले श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अस्य एव आत्मनः, अस्य एव आत्मनः यानी अस्य से लेना है यही आनंदमय कोश, ठीक है कि नहीं? अस्य से ग्राह्य होगा आनंदमय कोश। अस्य एव आत्मनः यही आत्मा का। अब चिद्रूप अचिद्रूपत्वम आत्मनः चिद्रूप अचिद्रूपत्वम भाट्टा वर्णयन्ति, आत्मा का अचिद्रूप और चिद्रूप जो उभय रूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। कौन वर्णन कर रहे हैं? तो कहा भाट्टा, भाट्टा यानी कि भट्ट के मत को मानने वाले को कहेंगे भाट्टा। एक वचन में भाट्टा और बहुवचन में भाट्टा। भट्ट से अभिप्राय है कुमारिल भट्ट, जो वार्तिककार के नाम से बड़े ही प्रसिद्ध है कर्मकांड में। कुमारिल भट्ट और प्राभाकर ये दो मत पूर्व मीमांसा के ऊपर बड़े ही प्रसिद्ध है और दो विचारधाराएं हैं उसमें। पूर्व मीमांसा के ऊपर ही ये दोनों विचारधाराएं हैं। पूर्व मीमांसा यानी वेद का कर्मकांड, तो उसके ऊपर ये दो विचारधारा चली है, प्राभाकर की और कुमारिल भट्ट की। तो प्राभाकर के मतानुयायी प्राभाकराहा वो कहते हैं आत्मा अचिद्रूप है, और यही पूर्व मीमांसा के जो दूसरी विचारधारा कुमारिल भट्ट की, उस कुमारिल भट्ट के मत को मानने वाले हुए भाट्टा है, वो जो है कहते हैं आत्मा अचिद्रूप और चिद्रूप उभय रूप है, ठीक है कि नहीं? जड़ और चेतन उभय रूप आत्मा है, जड़ भी है और चेतन भी है, ऐसा वो वर्णन कर रहे हैं अगले श्लोक से। पंचदशीकार वर्णन कर रहे हैं अगले श्लोक से। देखो श्लोकोच्चारण करते हैं। गूढ़म चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य जड़बोध स्वरूपताम् आत्मनो ब्रुवते भाट्टा चिदुत्प्रेक्षोत्थिता स्मृतेः गूढ़ं चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य जड़बोधस्वरूपताम् आत्मनो ब्रुवते भाट्टा चिदुत्प्रेक्षोत्थितस्मृतेः। तो देखिए, ये श्लोक में कुमारिल भट्ट के अनुयायी का मत का वर्णन है, कैसे है उसको देखने के लिए श्लोक की व्याख्या करने से पहले संधि विग्रह करते हैं। गूढ़म, उसके बाद जो है चैतन्यम उत्प्रेक्ष, ये जो पद है उसका दो पद अलग होंगे, चैतन्यम और उत्प्रेक्ष। जड़ बोध स्वरूपताम, फिर नीचे देखिए आत्मनो ब्रुवते, फिर भाट्टाश्चिदुत्प्रेक्षोत्थित स्मृते है, ये जो पद है समस्त पद उसको अलग करेंगे तो भाट्टाहा, उसके बाद चिद उत्प्रेक्षा, उत्थित स्मृते है, ऐसा होगा है? अब इसको वाक्य में बिठाते हैं, वाक्य के रूप में मैं बोलता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो श्लोक के उत्तरार्ध में भाट्टा शब्द है उसको लीजिए, और इस श्लोक की दो पंक्तियां बनेगी। व्याख्याकार ने इस श्लोक के दो हिस्से किए हैं, दो भाग किए व्याख्याकार ने, यानी दोनों भाग में कथन अलग अलग है। ये जो अभी कहा कि आत्मा का अचिद्रूप और चिद्रूपत्व का वर्णन है वो डेढ़ श्लोक से है, और फिर उसमें उन्होंने जो चैतन्य की जो उत्प्रेक्षा की है वो आधे श्लोक से, आधे से आधे एक चरण से उसका कारण बताया है। तो प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का जो पहला चरण, तो ये डेढ़ श्लोक से मिलकर के आत्मा का चिद्रूप और अचिद्रूपत्व का वर्णन है, इसलिए पहले उसका वाक्य रूप दिखाते हैं। देखो डेढ़ श्लोक का वाक्य रूप, भाट्टा आत्मनः, भाट्टा आत्मनः गूढ़म चैतन्यम उत्प्रेक्ष्य जड़ बोध स्वरूपताम ब्रुवते, एक वाक्य हो गया डेढ़ श्लोक का। ठीक, फिर से बोलता हूं, देखो भाट्टा आत्मनः गूढ़म चैतन्यम उत्प्रेक्ष्य जड़ बोध स्वरूपताम ब्रुवते। देखो सीधा अर्थ यह होगा, भाट्टा यानी भट्ट के मतानुयायी, कुमारिल भट्ट के जो मतानुयायी है वो आत्मनः यानी कि आत्मा का, गूढ़म, गूढ़म यानी छिपा हुआ, गूढ़म चैतन्यम यानी छुपा हुआ चैतन्य जो है उसका उत्प्रेक्षण करके, उत्प्रेक्ष यानी खींच करके, खींच करके दिखा करके यानी कल्पना करके जड़ बोध स्वरूपताम ब्रुवते, वो जड़ और बोध दोनों स्वरूप ब्रुवते यानी कहते हैं। समझ में आया? भट्ट के जो अनुयायी है वो जो है वो पीछे जो बताया गया प्रभाकर का अचिद्रूप तो वो मानते ही है, और छिद्रुपत्व तो जैसा वो प्राभकर ने माना है कि नहीं, वैसा ही वो अचिद्रुपत्व तो उसके मत में है ही, किंतु अचिद्रुपत्व से अधिक ये जो भाट्टा है वो चैतन्य की भी उत्प्रेक्षा करते हैं। गूढ़म चैतन्यम उत्प्रेक्ष, आत्मा का जो गूढ़ चैतन्य है उसकी उत्प्रेक्षा करके वो जड़ और बोध, यानी बोध से लेना है ज्ञान चैतन्य, जड़ और चैतन्य दोनों रूप से आत्मा को बोलते हैं, यानी आत्मा जड़ और चेतन, यानी अचिद्रूप और चिद्रूप उभय रूप बताते हैं। समझ में आया? तो अचिद्रूपत्व तो जो पहले है वही, और ये अधिक चैतन्य भी बताते हैं उसको। उसको पूछे कि भी तुम चैतन्य कहां से ले आए, जब प्रभाकर ने आत्मा को कैसा कहा है, अचिद्रूप कहा, अचिद्रूप कहा है, तो फिर तुमने इसमें चैतन्य तुमको कहां दिख गया इसमें। जब प्रभाकर ने बड़े उहापोह से आत्मा को अचिद्रूप सिद्ध किया और कहा कि आत्मा अचिद्रूप है, तो फिर तुमको चैतन्य कहां दिख गया उसमें, तो कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में दिख गया। कहते कहां दिख गया, सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में हमने चैतन्य को देख लिया, इसलिए उन्होंने कहा कि गूढ़म चैतन्यम उत्प्रेक्ष, देखो गूढ़म चैतन्यम उत्प्रेक्ष, गूढ़ चैतन्य को गूढ़ चैतन्य की कल्पना करके, गूढ़ का अर्थ है छुपा हुआ, ऐसे सामान्य रूप से जिसका अनुभव न हो सके किंतु थोड़ा सा विचार करने पर जिसकी प्रतीति हो उसको कहते हैं गूढ़म, यानी छिपा हुआ अस्पष्ट, अस्पष्ट चैतन्य, बिल्कुल चैतन्य स्पष्ट नहीं किंतु अस्पष्ट रूप से चैतन्य भी आत्मा में है। वो प्रयत्न करके, वो चैतन्य की उत्प्रेक्षा करके आत्मा जड़ और बोध दोनों रूप है। देखिए कहां चैतन्य दिखा, तो अब देखो ये जो आधा श्लोक बचा है ना उसमें दिखा दे, देखो चिद उत्प्रेक्षा उत्थित स्मृते है, ये कारण हो गया। वो आत्मा को जड़ और बोध उभय रूप मानने में उन्होंने थोड़ा और ज्यादा विचार किया प्रभाकर की अपेक्षा। वो कहते हैं उत्थित स्मृति चिद उत्प्रेक्षा, ऐसा वाक्य रूप बना लीजिए श्लोक का। वैसे श्लोक में वो चतुर्थ चरण का स्वरूप कैसा है, देखो चिद उत्प्रेक्षोत्थित स्मृति है, ऐसा है कि नहीं, चिद उत्प्रेक्षोत्थित स्मृति है। उसको आप वाक्य में बिठा लीजिए कि उत्थित स्मृति चिद उत्प्रेक्षा, ऊपर से लगा लीजिए भवति, उत्थित स्मृते है चिद उत्प्रेक्षा भवती। ये जो उत्थित, जो मनुष्य सोया हुआ है, अब सो करके उठ गया, उठ गया उसको कहते हैं उत्थित। अभी अभी जो उठा है उसको क्या कहेंगे, उत्थित। अब उनको स्मृति हो रही है, उनको स्मृति हो रही है, किस प्रकार से स्मृति हो रही है उसको, जड़ो भूत्वा तदा अस्वाप्सम, ऐसी स्मृति हो रही है उसको। कैसे हो रही है, मैं जड़ होकर के सोया हुआ था। सुषुप्ति अवस्था में आप लोग सोते हैं तो पता चलता है चैतन्य का नहीं, जड़ रूप से बस पड़े हुए थे। पास में से कोई सर्प भी निकल जाए, कोबरा, तब भी भय लगेगा। कैसे पड़े हुए थे कि जड़ रूप से बस, जड़ रूप अवस्था में पड़े हुए थे। तो अब जब उत्थित अवस्था में उसका स्मरण कैसा रहता है, जड़ो भूत्वा तदा अस्वाप्सम, मैं जड़ होकर के उस समय सोया हुआ था। तो ये जो स्मरण हुआ, उठे हुए मनुष्य के मन में ये जो स्मरण जो उत्पन्न हुआ, उससे ये निश्चित होता है कि सुषुप्ति अवस्था में आत्मा चैतन्य रूप था। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा अस्पष्ट चैतन्य रूप से था, अस्पष्ट चैतन्य, बिल्कुल स्पष्ट नहीं किंतु अस्पष्ट चैतन्य वहां था, तभी तो स्मरण हुआ, नहीं तो स्मरण कैसे होता। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में आत्मा चैतन्य रूप से भी है, इसलिए वो चैतन्य का स्वीकार करना होगा, कहते हैं भट्ट के अनुयायी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का अस्पष्ट चैतन्य, अस्पष्ट यानी मिला जुला, जड़ का भी अनुभव हो रहा है और चैतन्य दोनों का अनुभव हो रहा है। देखो सुषुप्ति अवस्था में जड़ का भी अनुभव हो रहा है, जड़त्व का, अचिद्रूप का भी अनुभव हो रहा है और चिद्रूप का भी अनुभव हो रहा है। जड़ रूप से पड़ा हुआ था वो जड़ रूप का अनुभव, और फिर उत्थित दशा में जब उठ गया व्यक्ति तब उसको स्मरण होता है कि मैं जड़ रूप से जड़ होकर के सोया हुआ था। तो ये जो स्मरण है वो चैतन्य के बिना संभव नहीं है, कहते नहीं तो जड़ को जड़ का स्मरण हो सकता, जड़ को जड़ का स्मरण नहीं हो सकता। किंतु उठने के बाद वो जब कहता है कि मैं जड़ होकर के सोया हुआ था, ये जो स्मरण है वो स्मरण आत्मा चैतन्य है, इस प्रकार इसी की ओर वो इशारा करता है, ये जो उसकी उत्प्रेक्षा करता है। हाँ, अविनाभाव, चैतन्य के बिना स्मरण नहीं हो सकता है। ये इनको कहते हैं उत्प्रेक्षा, अविनाभाव, उसे चैतन्य के बिना स्मरण नहीं होना, चैतन्य के बिना स्मरण में जड़ रूप से जो सोया हुआ था, ये जो स्मरण है वो चैतन्य के बिना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का चैतन्य स्पष्ट हो जाता है, आत्मा चैतन्य भी है, जड़ भी है, दोनों, जड़ रूप का भी अनुभव हो रहा है और चेतनता का भी अनुभव हो रहा है। बस इसलिए वो भट्ट के अनुयायी कहते हैं कि आत्मा अचिद्रूप भी है, अचिद्रूप का प्रकार तो जैसा प्रभाव करने माना है वही, फिर जो अचिद्रूप का प्रकार उन्होंने अभी जो उत्प्रेक्षा से जो सिद्ध किया, इसलिए आत्मा अचिद्रूप और चिद्रूप उभय है, दोनों प्रकार का है। समझ में है? ये तो आपको श्लोक से बता दिया, वाक्य रूप बता करके। अब देखिए इसके ऊपर प्रतिपद व्याख्या भी है, गूढ़मिति के बाद। देखो जो डेढ़ श्लोक के ऊपर लिखा हुआ है वो देखो, डेढ़ श्लोक की जो व्याख्या की है उतनी का उच्चारण करते हैं हम। देखो आप लोग देखियो, भाट्टा आत्मनो गूढ़ अस्पष्टम चैतन्यम उत्प्रेक्ष्य उहित्वा चिज्जड़ उभय उभयात्मकताम वर्णयंती। यहां तक में श्लोक का जो डेढ़ श्लोक का व्याख्यान हुआ। देखिए इतने पंक्ति में आप लोग यदि चाहे तो ये जो उत्तरार्ध और पूर्वार्ध पूरा और उत्तरार्ध का आधा हिस्सा यानी डेढ़ श्लोक में आए गए सब पद इसमें आप पाएंगे। जितने भी पद आए हैं वो सब देखो मैं बता रहा हूं, आप लोग निशान करना चाहे तो करियो। श्लोक में सबसे पहले गूढ़म है कि नहीं, तो देखिए प्रथम पंक्ति में गूढ़म है। फिर चैतन्यम जो श्लोक में आता है तो गूढ़म के बाद अस्पष्टम के बाद चैतन्यम भी है। फिर उत्प्रेक्ष्य जो मूल श्लोक में आया वो चैतन्यम के बाद उत्प्रेक्ष्य भी है। जड़ बोध स्वरूपताम जो है ना उसकी जगह चिज्जड़ उभयात्मकताम ऐसा शब्द प्रयोग है व्याख्याकार ने लिखा। श्लोक में तो जड़ बोध स्वरूपताम है, व्याख्या में चिज्जड़ उभयात्मकताम। फिर उत्तरार्ध के प्रथम चरण में देखो आत्मनो, ये जो है ना वो प्रथम पंक्ति में देखो भाट्टा के बाद आत्मनो है। फिर ब्रुवते जो आया है, ब्रुवते की जगह जो है वर्णयंती शब्द का प्रयोग किया है व्याख्याकार ने। फिर भाट्टा जो है वो सबसे पहले आया हुआ। तो ये डेढ़ श्लोक में जितने भी पद आए हैं वो सब ये जो हम लोगों ने उच्चारण किया उतनी पंक्ति में आ गया। अब उसको फिर से क्रम से पढ़ो। देखो भाट्टा आत्मनो गूढ़म, गूढ़म का गूढ़म जो पद है ना उतने की व्याख्या की टीकाकार ने, क्योंकि उनको लगा कि गूढ़म का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि गूढ़म के और भी कई अर्थ निकल जाएंगे नहीं तो, इसलिए और अर्थ न निकले गूढ़ का जो आवश्यक अर्थ है अस्पष्ट वो यहां ग्राह्य है, इसलिए गूढ़म का अर्थ कर दिया अस्पष्टम। तो अब आप ले लीजिए कि भाट्टा आत्मनो अस्पष्टम चैतन्यम उत्प्रेक्ष्य, ऐसा ले सकते जो भाट्टा यानी कुमारिल भट्ट के अनुयायी आत्मा का अस्पष्टम चैतन्यम, स्पष्ट नहीं किंतु अस्पष्टम यानी मिला जुला, चैतन्यम उत्प्रेक्ष्य चैतन्यम अस्पष्टम चैतन्यम, चैतन्यम तो आप जानती है उसकी टीका व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। चैतन्यम उत्प्रेक्ष्य, देखो उत्प्रेक्ष्य पद की व्याख्या की टीकाकार ने उहित्वा यानी तर्क करके, उहापोह ठीक है, युक्तिपूर्वक ऐसा उहित्वा। चिज्जड़ उभयात्मकताम, चित और जड़ चैतन्य और जड़ उभयात्मकताम यानी दोनों रूप वर्णयंती, ब्रूते का अर्थ क्रिया ने वर्णयंती वर्णन करते हैं। तो ये जो इसमें दो शब्द की व्याख्या की, गूढ़म का अर्थ स्पष्ट किया और उत्प्रेक्ष का अर्थ उहित्वावस। तो अब टोटल अर्थ हो गया कि बिल्कुल श्लोक से आपको अर्थ कैसा निकलता है वो प्रक्रिया बताइए। ऊपर ऊपर से नहीं तो ऐसे बताते तो आप सुन लेते, लेकिन आपका श्लोक में भी प्रवेश होना चाहिए, व्याख्या में भी। कोई बात नहीं। हाँ, ब्रूवते वो भाट्टा है ना, वो भाट्टा की जगह ब्रूवते बहुवचन ही है। वर्णयंती, ठीक है कि नहीं, वर्णयंती हो गया। तो भाट्टा जो है वो आत्मा को, आत्मा के अंदर एक अस्पष्ट चैतन्य की उत्प्रेक्षा करके चित और जड़ दोनों रूप बताते हैं। केवल जड़ ही नहीं है किंतु अस्पष्ट रूप से उसके अंदर चैतन्य भी रहता है, अस्पष्ट रूप से चैतन्य रहता है। अब आप कहेंगे कि वो अस्पष्ट चैतन्य किस प्रकार से है, तो देखिए जो अब बचा हुआ श्लोक है कि नहीं, चतुर्थ चरण, उसका अवतरण लिखते हैं। देखो अब चैतन्य उत्प्रेक्षायाम कारणम आह, इसको पूछा कि तुमने प्राभाकर से अलग हो करके, प्राभाकर ने आत्मा को अचिद रूप माना है, तो उससे हटकर के तुमने अचिद रूप के साथ ये जो चैतन्य, अस्पष्ट चैतन्य को भी तुमने क्यों जोड़ा, कैसे जान लिया तुमने कि आत्मा अचिद्रूप के साथ चिद्रूप भी है, क्या कारण है, किस कारण से तुमने ये जो बात कही कि आत्मा अचिद्रूप ही नहीं है किंतु चिद्रूप ही है, चिद्रूप भी है, यानी अचिद्रूप भी है और चिद्रूप भी है, उसमें क्या कारण है। चैतन्य उत्प्रेक्षायाम कारणम आह, ये जो चैतन्य की जो उत्प्रेक्षा है कि नहीं, उस चैतन्य के उत्प्रेक्षा में कारण बताया उन्होंने कि आत्मा के अंदर अस्पष्ट चैतन्य भी रहता है, कैसे जाना, तो देखो वो चतुर्थ चरण, चिदुत्प्रेक्षोत्थित स्मृते है, ये चतुर्थ चरण है, वो कारण रूप में है। तो श्लोक में तो चिदुत्प्रेक्षोत्थित स्मृते है ऐसा है। अब व्याख्याकार उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में तो वैसे उन्होंने पद का कोई अर्थ नहीं किया है, किंतु वाक्य रूप में उसको बताया, पद को वाक्य क्रम में बिठाया। देखो उत्थित स्मृतेश्चिदुत्प्रेक्षा, ये तो जो मूल में पद है वही है। मूल में सबसे पहले क्या है, चिद, चिद उत्प्रेक्षा, चतुर्थ चरण की बात चल रही है, चिद उत्प्रेक्षा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद है उत्थित स्मृते है, तो व्याख्याकार ने उत्थित स्मृते को पहले लगा लिया और चिद उत्प्रेक्षा को बाद में लगाया, तो वाक्य का स्वरूप बन गया उत्थित स्मृतेश्चिद उत्प्रेक्षा, ठीक है कि नहीं। अब ये वाक्य को वैसे तो श्लोक में तो देखिए, श्लोक तो श्लोक के क्रम से चलेंगे, उसमें क्रिया को छोड़ करके भी यदि श्लोक बनता है तो क्रिया छोड़ दी जाती है, लेकिन जब आप वाक्य रूप में बिठा करके समझेंगे तो वहां पर क्रिया, क्रिया जो है जोड़नी होगी, इसलिए व्याख्या का, व्याख्या करने का यही तो तात्पर्य होता है, अभिप्राय होता है। इसलिए व्याख्याकार ने आगे देखो कहा भवती इति योजना, भवती ये क्रिया यहां पर जो है इनकी योजना कर लेनी चाहिए। अब भवती क्रिया को जोड़ेंगे तो वाक्य का स्वरूप कैसा बनेगा, देखो उत्थित स्मृतेश्चिद उत्प्रेक्षा भवती, ये हो गया। यानी अर्थ यह हुआ कि जो उत्थित स्मृति है, जो उत्थित है यानी सुषुप्ति अवस्था से जो उठा है, अभी अभी उठा है, उसके उसमें उसको स्मृति होती है। उत्थित स्मृति है, उठे हुए व्यक्ति को स्मृति होती है। किस प्रकार की स्मृति होती है वो अगले श्लोक में उसका सुर बताया जाएगा। जड़ो भूत्वा तदा अस्वाप्सम, ये स्मृति का स्वरूप है। मैं जड़ होकर के सोया हुआ था, तो ये जो है स्मृति है वो चिद उत्प्रेक्षा को बताने वाली है। यदि वहां पर सुषुप्ति अवस्था में यदि चैतन्य नहीं होता, चैतन्य का अनुभव नहीं होता, तो वह स्मृति नहीं हो सकती थी। इसलिए वहां अस्पष्ट चैतन्य है, ठीक है कि नहीं? अस्पष्ट चैतन्य सुषुप्ति अवस्था में आत्मा में रहता है, इसलिए चिद उत्प्रेक्षा भवती, यहां पर चैतन्य की कल्पना भवती यानी हो जाती है। इसलिए मानना होगा कि आत्मा अचिद्रूप भी है और चिद्रूप भी है। अब देखो, अब ये जो पंक्ति है कि नहीं, उत्थित स्मृते चिद उत्प्रेक्षा भवती, उस पूरी पंक्ति का अभिप्रेत अर्थ बता रहे। देखो व्याख्या में, सुप्तेरुत्थितस्य जायमानात् स्मरणात् सौषुप्त चैतन्यस्य उत्प्रेक्षा भवति इत्यर्थः, इसका अभिप्रायात्मक अर्थ है पंक्ति का, समझ में है? तो ये जो पंक्ति में व्याख्याकार क्या कहना चाहते हैं, तो वो व्याख्याकार वो पंचदशीकार क्या कहना चाहते हैं, तो व्याख्याकार ने उसको खोल करके बता दिया उस पंक्ति को। जो उत्थित स्मृति जो है ना, उसको देखो, सुप्तेरुत्थितस्य सो करके जो अभी अभी उठा है, उसको जायमानात् स्मरणात्, स्मरणात् जायमानात्, स्मरण होता है, क्या होता है? स्मरण होता है, स्मरणात् जायमानात् ऐसा ले लीजिए, या जायमानात् स्मरणात् तो है ही, तो पहले स्मरण होता है, स्मरण होता है, क्या स्मरण होता है तो अभी वो आगे बताया जाएगा। जड़ो भूत्वा तदा अस्वाप्सम, मैं जड़ होकर के सोया हुआ था। तो ये जो स्मरण है वो चैतन्य के बिना संभव नहीं है। क्या जड़ में हो सकता है? जड़ को स्मरण होगा? नहीं होगा। अब स्मरण हो रहा तो ये जो स्मरण है वो स्मरण सुषुप्ति अवस्था में आत्मा की चैतन्य की उत्प्रेक्षा करता है। ये जो स्मरण है वो स्मरण जो है वो उत्प्रेक्षा करने का कारण है। स्मरण हो रहा है, स्मरण से ये निश्चय होता है कि वहां सुषुप्ति अवस्था में आत्मा चैतन्य रूप से भी है। इनको कहता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का कारण है स्मृति। स्मृति से निश्चय होता है कि सुषुप्ति अवस्था में आत्मा में चैतन्य का अनुभव हुआ है। और जो स्मरण होता है कि नहीं, उसके बारे में नैयायिक क्या कहते हैं? जो अनुभव से जन्य होता है नहीं, उसी का ही स्मरण होता है, ये निश्चय है। जिसका अनुभव नहीं होता हुआ कभी, उसका कभी भी किसी को स्मरण नहीं होता। देखिए, आप लोगों ने जो चीज कभी सुनी नहीं है, देखी नहीं है, चखी नहीं है, सूंघी नहीं है, स्पर्श नहीं किया, क्या ऐसी चीज का स्मरण होगा कभी? कभी नहीं हो सकता। स्मृति का स्वरूप है अनुभव जन्य ज्ञानम स्मृति ही, नैयायिकों के अनुसार। अनुभव से जो जन्य ज्ञान है उसी को कहते हैं स्मृति ही। तो यहां पर उत्थित पुरुष को ये जो स्मरण हो रहा है, स्मरण हो रहा है कि मैं वहां जड़ होकर के मैं सोया हुआ था, ये जो स्मरण है वो आत्मा के चैतन्य की साबिती है। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा के चैतन्य की ये साबिती है, इसलिए यह मानना होगा कि आत्मा में चैतन्य भी है। ये उत्प्रेक्षा से ये बात हो गई, इसलिए सुषुप्त चैतन्य से उत्प्रेक्षा भवती, सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य की उत्प्रेक्षा हो जाती है, इसलिए ये निश्चित हो गया कि आत्मा उभय रूप है। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा अस्पष्ट चैतन्य का अनुभव होने से अस्पष्ट चैतन्य भी सुषुप्ति अवस्था में रहता, इसलिए आत्मा उभय रूप हो गया, ये भाट्ट ने अपना मत बताया। अब चिद उत्प्रेक्षा का जो प्रकार है वो अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। ओम।